Один чолов'яга у сивій смушевій шапці нагнувся навіть, набирав долони і дьоготь, і вимазував ним не лише переди, а й халяви. Матвій схопив його шапку, квакнув нею у бочку з медом, ще й замазюканими руками утопив на саме дно. Чоловік кинувся до бочки, струшуючи з рук дьоготь. На нього сичали, його штовхали, а він ліз, як бугай, уперед. Матвій витяг шапку незнайомця сам, але вона вже скидалася на брудну ганчірку. Зібралася юрба. «Бери та плати гроші!» – зареготав Матвій. «За що гроші?» «За мед!» «Їж, бо капає!» – крикнув хтось із юрби. «Гаривів ярмарок! Хто він такий? Чувак, чувак! Ті можуть, вони такі!» Продається горілка. «Пий, підходь!» – кричить Матвій. А назустріч йому Павло, отець Танасій, Момот, Данило, кожний із паляницею під пахвою. Похапав Матвій хліб і в бочку з медом. «Що ти робиш, що з тобою?» Данило одвів Павла в бік, він збагнув нарешті, що і до чого. «Треба виручати». «А як ти його виручиш, коли стільки збитку чоловікові наробив?» Плюнув перед себе Яків Момот. Зненацька ярмарчани зняли такий лемент, що заклопотані чумаки забули про Матвія. А причиною цього виявився Семен Миколаєнко. Він сновигав по ярмарку, прислухався до розмов купців і продавців, приглядався до їхніх облич, неначе шукав знайомих чи родичів. Біля одного з величезним животом продавця медяників, гарячих пиріжків і ковбас, затримався. Став оддаля, спостерігаючи за обірваним замурзаним хлопчиком, який весь час вертівся коло столика, заставленого ласощами, як видно, збирався щось при щасливій нагоді поцупити. Та, мабуть, не просто ласощі цікавили дитину, а більше пиріжки та ковбаса, бо запалі щічки його свідчили, що хлопчик був голодний. Примітив підозрілу поведінку обірванця не лише малий Семен, а й продавець. Бо як тільки голодний наближався до столика, то він важкий, спітнілий, миттю схоплювався із табуретки, на якій сидів увесь час, бо стояти було важко, і обома руками проганяв голодного обірванця. «Єгидь, злодіяко!» – кричав несамовито, аж піт від гніву виступав на чолі і, стомившись, важко сідав на табуретку. Семенкові шкода стало незнайомого хлопчика, і він вирішив, як тільки вертатиме до межі, покликати і нагодувати малого. А тим часом з цікавістю спостерігав, чим закінчиться двобій між паном і жебраком. Без сумніву, що симпатії Семенкові були на боці голодної дитини. Зненацька спалахнула думка допомогти нещасному досить оригінальним способом. І для здійснення свого наміру Семенко ближче підійшов до пикатого продавця з-за спини. І як тільки хлопчик в котрий раз наблизився до столика, а господар заманливого добра підвівся, щоб прогнати злодія, Семенко спритно перекинув табуретку ногою і шмигнув поміж людей. Пикатий продавець, прогнавши голодне дитя, знову хотів сісти на табуретку, але цього разу втрапив на долівку і, падаючи, задер ноги, перекинув столика з товарами. З цього скористалися не лише голодний хлопчик, а й дорослі. Дізнавшись від Якова Момота, що трапилося, здається, він один бачив, як перекидав табуретку Семен. Чумаки зареготали, а Данило похвалив: «Молодець, в обиду себе не дасть, і за товариша заступиться». «Який там молодець? Бандюга росте!» Не міг погодитися з Данилом багатий чумак Яків Момот. «Я й бачив, як він підкрадався до чоловіка, але мені не втямки було, що він здатний на таке. Мале, незугарне, скільки лиха чоловікові заподіяло. Тепер он до Ридвана графиня Аспазії приглядається». Не міг заспокоїтися Яків. «Графиня Аспазія тут? Це ж порятунок!» Вигукнув Павло і легенько штовхнув Данила в бік. «Ти гадаєш? Треба спробувати, адже ми її від смерті порятували, невже не допоможе?» Поспішив Павло до Ридвана, сміливо підійшов до графині, скинув шапку для привітання. «А, кого я бачу?» – сказала обом, а посміхалася, здається, одному лише Данилові. «Рятівники мої!» Графиня спиралася на руку якогось високого пана, довго щось йому пояснювала, незрозумілою для чумаків мовою. Потім Павло розказав, що трапилося з їхнім побратимом Матвієм. Обоє, графиня і її супутник, дослухавши Павлову розповідь, голосно розреготалися. Графиня зволіла покликати до неї пана і чумака. А все закінчилося простіше, ніж гадали. Другий чоловік графині, гофкур'єр її імператорській величності Ігнатій Кирилович Полтавцев, нещодавно він залишився удівцем і одружився вдруге, написав графу Гендрикову листа, щоб той заборонив переслідувати чумака Матвія Рослого. Розгублений панок, що хотів віддати в рекрути Матвія замість свого сина принишк, неохоче скорився долі. Коли справа була полагоджена і Матвій вертів у руках рятівний папір, графиня Аспазія звернулася до Данила. «Як там мій дім?» «Ваш дім?» – здивувався Данило. «А його вже віддали полковникові Дарагану, зятеві, гетьмана Розумовського». «Віддали? Як це?» – розгублено обернулася до чоловіка. Ігнатій Полтавцев заспокоїв дружину, знову звернувся до Данила. «А давно віддали?» «Парубок розповів, що знав. Тому і економ нічого мені не пише». «Ну, гаразд. Зараз ми їдемо в Петербург, але сподіваюся, що скоро і надовго приїду в Бране поле». На світанку чумаки лагодилися в дорогу, Матвій радий аж підтанцьовує біля мажі. «В рот більше не візьму, гидоти проклятої!» Витяг папір, ще раз перечитав, сховав за пазуху, потім роздумав, приклав у шапку. «Ангели Христові оберігають тебе, анцибола Господнього! Ану, налий тілочку, щоб гостинець добрий попід ногами стелився!» «Це можна! Тепер можна, святий отче!» – збадьорився чумак. «Ти ж не п'єш більше!» – зареготав Павло Павло. «І не питиму!» Шваргонув шапкою перед волами, перехилив посудину. Полову віл тим часом притяг шершавим язиком до губів завітний папір, повільно почав жувати. Слина сукалася з губів, падала голубою цівкою на пахучу росяну землю. Отець Танасій примітив, кинувся до вола, та було вже пізно. Саливон потрапив до пана Вінцентія напередодні великого ярмарку в Чигирині. На цей ярмарок один раз на рік з'їжджалося усе окружне панство, неначе на свято яке. Не відставав од інших і пан Вінцентій. Ближче познайомившись із статками пана, Соловон переконався, що ніякої зброї в нього нема, і, скориставшись із того, що їхав з паном на ярмарок, сам на сам спитав: «А чому б вам, вельмишановний пане, не мати охорони? Шастають гайдамаки по округ, не дай Боже, нещастя якого. А маючи озброєну охорону, можна спати безпечно. Може, ви думаєте, що зброю дістати важко, то я допоможу?» «Спасибі тобі, Селивоне, за турботу», – розчулився пан Вінцентій. «Добра ти людина. Я й сам так міркував, зброю навіть придбав на 20 чоловік охорони. А потім, коли дізнався, що від одного пана уся озброєна охорона втекла в гайдамаки, то продав ту зброю панові Стефану Концовському. Це тому, що біля костьолу живе?» Розмахнувся ботогом звеселілий Селивон. «Тому. Але наїжджає він сюди рідко, бо маєток має підуманню». І почав докладно розповідати, де саме його маєток, та які він має статки. Селивон спохмурнів, подумав, зброя з рук вислизнула. Спитав: «Отець Феофан у вашій каплиці ксьонзом став?» «Феофан бидло, гунцвот!» – заторохтів пан Вінцентій і вже не міг заспокоїтись до самарку. По закінченню духовної семінарії священник Феофан одержав парафію у Василькові. Невзабарі його переведено в Богослав, а згодом у Суботів. Одного разу по закінченню літургії отець Феофан ішов до своєї господи. Дорогу йому заступило двоє – пан Вінцентій і пробощ Вацлав. Не привітавшись, говорити почав пробощ: «А що, отче Феофане, як паства? Чи великий маєте приход?» «Паства сумирна, церкву відвідує справно. Кажуть, отче Феофане, що з того часу, як ви посіли суботівську парафію, навіть у родзоні католики почали вчащати до вас. Церква суботівська мала, не збільшилася, одначе парафіянам місця вистачає. Збагнувши, про що йдеться, намагався ухилитися від прямої відповіді Феофан. «Кажуть, ваша милість, що ви навертаєте католиків на православну віру, а багатьох уже й не вернули?» «Усе в руках Божих. А коли ми запропонуємо вам костьол?» Отець Феофан заперечливо похитав головою, покинув спантеличених панів, рушив своєю дорогою. Пробощ Вацлав і пан Вінцентій стояли розгублені, обличчя їх покрилися багровими плямами. Пізніше кілька разів ще навідувалися різні люди до отця Феофана, довго розмовляли з ним, переконували, пропонували чималий бариш, нарешті почали загрожувати. Нічого не допомогло. Отець Феофан інтересів православної церкви не зрадив. Тоді за наказом пробоща отця Феофана схопили і силоміць спровадили до Чигирина. Польські жовніри не забарилися вигнати з хати і попаддю Леванду з малим дитям на руках. Знайшли в льоху вино, зраділи. Була ніч, вікна яскраво освітлені, Леванда тремтіла у саду під крислатим деревом, пригортаючи до грудей немовля, а з очей лилися непрохані сльози. Час від часу заглядала у вікна, бачила, що діялося всередині. Пили вино, викидали із скринь усякі добра, шукали, мабуть, золота. Відчинили вікно. Її і Феофанів одяг повикидали як непотріб. Чула вигукував п'яним голосом один жовнір. «Вся крев! Хто з вас випустив з рук попаддю? Така гарна! Вона з малим діточком!» Заперечив розважливий, очевидно, не зовсім п'яний. Серед жовнірів був і Саливон Вовнига. Кілька разів посилав Саливона пан Вінцентій до отця Феофана, аби той навернув священика до унії. Та не про це говорив той Феофанові. Поїхав Саливон і цього разу, маючи намір допомогти людям, коли можна буде. «Ей, лайдаче!» – крикнув п'яний жовнір, звертаючись до Саливона. «Знайди господиню та приведи сюди!» Саливон вийшов з попівської хати, Леванда усе чула, причаїлася, Вовнига вийшов неквапом, побрів у сад. Зірки його очі намацали у темряві жіночу постать. Леванда шелеснула вітами і подалася навтіки. Саливон не поміг на гінці, боявся, щоб не наробила лементу, тоді вже він нічим допомогти їй не зможе. Повернувся в кімнати отця Феофана, почав набивати мішки його добрами, оголосивши, що попаді Леванди ніде нема. «Бидло!» – зовсім сп'янів жовнір, забувши і про попаддю. Не звертав уваги на те, як старанно хлоп грабував попівські пожитки. Інші жовніри взагалі забули, куди і з якою метою виходив, як вони вважали, лакей пана Вінцентія. Пам'ятав про це лише один Яник Залеський. Він один серед жовнірів не був п'яний, і за порогом будинку, коли всі інші сідалися на коней, щоб вирушати до Чигирина, підійшов до Селивона, поплескав його по плечу. «Молодець, пане козак, що відпустив жінку, а не привів до п'яних жовнірів. Та я її не знайшов»,